سبحانه وتعالى تعالی جل جلاله اور دا اللہ تعالی نا معافی غفلی او بیا دی دا حضرت موسی علیہ السلام کو بارکی چکل آراکینو دا مملکت کما مشور کرے ہوا چی دے قتل کے دا دریوارا حالات اور مسائب دا دا زوانے دا حضرت موسی علیہ السلام دی دا غی بیان کو چکل موسی علیہ السلام طاقت اور زانو اور سیدو استاس تمایلی کی پداس موقع بعض مفسرین و لکلی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت خبر شروع کلی نبید کلی را ایس کلی اور جو موسیٰ علیہ السلام دی مصر پر آگے او یا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا شاگردان ہوں دا زندگی اگر فرعون د فرعون په کور کې تیرول ده اته نو فاصله نو وايي وخت دې راوته د غرمې وخت عام خلک دا ستدي په لوتي آرام کوي یو ځکه سان دي چې هغه په نس کې اختلاف مخته جګړه ده یو د حضرت موسی علیه السلام قوم دې یعنی سکتی دی بنی اسرائیل دی او یو دا فرعون مدرخیم انبائی دے مکتبا مسئلہ تے رشن ہوا چی دیبا پا بنی اسرائیل باندے دیر زیاد ظلمون اپول تبی مولتا باندے دگا بنی اسرائیل دے پہ اعتبار دا بدن سرم کمزور او دگا کے پیچن انبائی دا فرعون دے دپا دباندے ظلم اور زیادے دا پوچی او گیڑے ورطورے درو صداقه تخامه قوري هغه ورته دا خبر وکړه صداقه دې ته ما باندې زیات ته دونه عزت دې ته ورنه طاقت نه لرم خو دې تپتي هغه باندې ظلم کو موسی عليه السلام راغی چې کله حالات ته وکړ نو دا معلومه خبره ده چې دا مظلوم هم دردی ته کار وي هغه مظلوم سو کوم چی وي دغه کتی ته وی چې ته زیات نه کوي ظلم کوي چې دا پان په دغه باندې وری دي د دې طاقت نه لري او ته به خامخا دا دومره جوړه وړه د مرګو نو هغه کتی چې چونکه دا غي راج او دا غي حکومت نو حضرت موسی علیه السلام ته وی چې ګره پتاه ولا ضرورت نه سره شو موسی علیه السلام د پاره د مدافعات د ظلم د دوی چې داسې ظلم د دوی دا مظلوم قبطینه داسې ستوره معلومه خبره دا چې ظالم په کوم سیس باندې رسوتیږي د فتیږي د ظلم نه کول پکاري او بس دا ست موسی علیه السلام سو یا کیتی دې سره مخ په صلاح راهي نافذ بیا دوی دغلتا دا چیتی خط کرے دے یار سو مسئلے چی شوئے دا تو صلی اللہ علیہ وسلم پہ دربار الہی کی تضرر عاجزی کی کہ اللہ تعالی دا خو زمانہ گناہوں چوا دا عمل دے شیطان دے گو چی صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام ورکڑے دے دیتا عمل دے شیطان قدیب آنے ہوئی چی شیطان پہ دا سی کاروں باندے خوش آدی دا څنګه خطا دا چې جګړې دا چې صورتونه کدی باندې شیطان خوشاليږي د حضرت موسی علیه السلام الله ته زاری وو چې الله تعالی دا په زمانه خدای شوی دا ما دا سره وځل کنه او دې د پاره چې دا ظالم دې مظلوم نه واړو ما استعمال دې سکو کو او هغه مزید ګر دې قتل دې دا الله ما ته معافي اللہ کی طرف نو پہ الہام و شرم آتا ہے معافی ہے اس مسئلہ دل کے دادا صدا خفتی سرے داگر چہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر دے ارادی دے قتل نہ غیر حضر قتل نہ ہو کر اور بزد اللہ صدا مرش دیا دائر کافر دے اور حربی دے نو بیا د کافر د وجه د مرض حضرت موسی علیه السلام دا دعا وکړه کافر خاصه مو دي جواب واضح دی چې حقیقت دا دی چې کله کافرانو سره یا حدوشی معاہدت و قسم دا یو قولی معاہدت آچی یو بل سرا خبروشی دی خبری چی زبستانا پامن کے موتب زمانا پامن کے یو بل باندی با تعارض نکو دیتا سلح مگوئی بیاددا سے کسان و کافران و جل چا غیس رسول حشوی بھی دا جائز نہیں او یا یو کافر کو دار اسلام کو پاتی کی اسلامی حکومت کے او ہو پکر سر باندے سفکس مندئی کے سالانے حکومت تازا کئی ایتا اہل زموی تدا سی کافران و جرم جائز نہیں چا غید اثر آہد کو زمین قبول کیا او تاپی کم تک سیخ دے اگر تک ستال در کئی نبیا مسلمان لکارا تدا سی سلی و جرم جائز نہیں دے نبی علیہ السلام فرمائی دماء اہم کا دماء اینا تو دیگا زانینا خشان دو زانین زمان دی یا رضا مسلمانان دی و اموال اہم کا اموال اینا تو دیگا معلوم ام داسی دی دا قسم اچھ معلوم رضا مسلمانان دی تو دانا کا تعریف میں شکل نداسی کا فران کی تاس تمہیں عملی معاہدت دی شیو دی داغی وزن جائز میں دی داسی دی قولی معاہدت شیو قولی تو بل سرے لوس پڑی دی خبری داغل وزر جائز ندی او قداسی کسان بالفرض او جدشی نبیاد آبی تفسیر فقہو لکنے دے تو مسلمانان بسشے اور پیل چاہتے ہیں دین نمبر عملی معاہد دا یو بل سرائے اقرار دے قبری نہیں کرے تو عملی معاہد شی اغب سنگی نصاب تا گورے چدا کافران اور مسلمانان یا غیر اسلامی حکومت کی ہوسی اسلامی حکومت کی دوسری اور کافران طالب علم کافر حکومت کے مسلمانان اور کافران دوارا پاگئی کی دوسری میں گئی یہ بل سرا عملی دا معاہدہ کری کہ دفع پا ماں با میں نرا دے زبا پتابا میں نگر جن تب از ماں مال نگو دے زبا ستا مال نگو دے اور کچھر تو دی خلاف کری اور تن نوشن اغبا اقدار گنو دو دا عملی معاہدہ تقریر سنگی ہوئی یو بل نبی تقریری مسلمانان و کافران غیر اسلامی حکومت کے اندر کافر حکومت کی اسی دی یو پری کی دی یو علاقہ کی دی دی دی یو بل نبی امن دی مال سامان وغیرہ دلوک وغیرہ محفوظ دی اس کے چرد پہ یو تن کا بلتن باندی یا پہ مال باندی چرد پہ حملوں کی راغب آگئی قدار بنے دو دیتا عملی معاہدہ نکم گئی چه قولی معاہدہ شیوی سلح شیوی یا دا عملی معاہدہ چه دا اس کم صورت داستانا ذکر دے تدی کی بگیات عارض دیو تن قبل کرنی مسلمان دا پکا کرنی تا بنا پہ چلتا مسلمان ویلو دا پکا کر ورن لما دے چاکی کم دے ہوتا تھا یا صحابی دی حضرت شعبہ بن مغیرہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چھ کم زائی کی پاتے کے دو نا آغازے کی طول کافرانا یو بل نکل فا آمنو یو بل تالبی حملے نکو لے کن کری کی کتے ہو بیادتا کی کاروکل یو زلد آغازے نے اسے سڑی تا مال کنو کنو ہوئی مارو کو کمند مدنی منوری تراغ نے ایمان رو جو مسلمان شو بیاد اغلو کنے مال دا نبی اسلام خدمت کے آزر کو اتدا کرنے مکتے او دا زمان رو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اولی چھ گورا ستا اسلام کو زب قبلن چھ تو مسلمان تھے خدا مان تا آغی سر دھوکا کرے دا تد آغی سر اگی آغی ستانا پا من کی تد آغی نا پا من کی ویتا آغی سر غداری کرے دا وقتا دا مالنا مسئلہ اس دا سوا چھ تم یہ اتن مسلمان کافر غیر اسلامی حکومت کی پاتی کی بھی دہی پر اس کی عملی معاہدہ دا سیو بل مال بدئی و زینہ دیو بل مال بل زینہ دوکہ بنا کئی گرے آبی سا نا پدا سے موقع باندھئی کہ سو قتل کی نبیادہ گناہ کا آتا جائے جنہاں اس حضرت موسیٰ علیہ السلام چدا دل تا معافی گواری تو دیکھ قتل اللہ تعالیٰ تا درخواست پیش گئی نددیو دو دے تیتیانو کمیس کی عملی معاہدہ وا قولی ہونو وا لیکن عملی معاہدہ دا یا زیفات کیبل دیو دل مطامن باندیو لہذا دی صورت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام لا صلی اللہ تعالیٰ تجسی چا اللہ تعالیٰ ما خوی رازت قتل نو کرے مطلب دا چا اوٹ کو اللہ تعالیٰ تجسی خبر اکا سورا کرے تو اس دا اعتراض دی سوکنو کی چدا فاسم کافر و جکافر و جرد جو جنت دے تو موسیٰ علیہ السلام دیا دیا او دو غاڑی دیو جناح بولی ہو دے دا پورو تحقیق ادھر تداو کیا چدا پدی ہوئی سیت سرا چدا دیتا میں اس کے معاہدہ دا تتوہ معاہدہ قیوب الفرقرم دا تتاس کمار معاہدی جو قسمون دا انتو دا معاہدہ عملی او پدی کم خلاف ورزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مئی دا حرام دا جو عزن دا پدی بنیاد باندی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دعا غاری تو خدایا ما خود اخلاقی لکارا شکر کرو ما خود ارادہ دا قتل نہ کرے تو دا بنیاد باندے دا دعا اختل دا ہر سے بلکل قتل جائے دا او یا مطلع دادا چی بغیر ارادی دا قتل نہ مڑکے دل دیو انسان دا گناہ ندا پسو کرو دا گناہ ندا ہمیں چکل گناہ ندا جا حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا دے غاری حقیقت دا دے چو موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیزنا دا پیغمبر ہے جو چالا یعنی دا منصد دا پیغمبر ہے جو رسالتنا اور دارنگی دا دید عظمت شام خلاف غلم تدید بنیاد دا دے حضرت موسیٰ علیہ وسلم التجا کی کیوں مسئلہ دا دا دا خصوص سرا دیدہ مجھے فکر سوچی کہ نسوک کو پتا سوچوانا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چکل اللہ تعالیٰ معافی قرآن یو معاہدت یا اللہ آئندہ دا پاربا چھر تا ہم زد مجرم صلی مددگار کے مجرم صلی سوک کے تو لی دنیا پی گئی فیصلہ قرآنی را اللہ چلی مجرمانا امداد بتا سر مجرم فلتا ہم یہ انسان گناہ نکے او تو گناہ قرون کی سر بدے مددگار نکے لیگی تاسو بھی تک خس ہو نن مسلمانان پور پا غفت کی بھی دبی حیات نا قدی آیت کا جامل یا تو یہ انسان پکل گناہ کی یا تو پکل زیادہ لگا او یا دیو بل مجرم گناہگار سر دے تعاون اور مدد دعا سر اتنا حرام دی او ناجائز دی نن مسلمانان لگیا دی ہی دو مجرمانو سر مدد دی تو کم کسان جرم کئی گناہ کئی مسلمان دا غصر پا گناہ کے تعاون کے سوکی جنگان دلی سکنے دی چلکا صاحب لدن رکے سورالن کا کار دا درسی دی جنہ صاحب صاحب لدن رکے سوکنے کی جنگان دلشی سوکنے کی ملازمت کی جائز میں دے دا انشورنس کب نئے مطنے دی سوکنے تو زان اور دن نکی زان حرام دی او دینا علاوہ چکم طبقہ ظالمان حکمرانان دیکھو ظالمان حکمرانان دا اغی سر ملازمت اختیارون او بیا دا اغی دروغ تر اشتیاغے سمر دروغ اغیو یا بستر اصائب تر اشتیاغے دینا غد ظلم اور گناہ بکن کی دیش کیا حکمران دے حاکم دے امیر دے ملک دے خانقاہ دے چوگیان و دے رضان دی او دا بول ظالمان دی تا تا خدا دفتاری چی دے ظلم کوئی دیا دا دی سر ملازمت اختیارون دا پا حقیقت کے دا بل سر پا گناہ کے مدد کی او دل تا قرآنی فیصلہ واضح ہوا ہو جو کر چی خلبا ہم گناہ نہ کہو دا گناہنگار سر بتا سکتاو نہیں اللہ جا قدیبان سوچو کی دا چکم جن سوک ملازمت نہ کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دیتا کہ ناظر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی نبی علیہ السلام فرمائی ستاسو لپارا پناہ غارم دا اللہ تعالیٰ نے دا کمکلان و حاکمان محبی تکو سکو کمکل حاکم سوک کے وقوف سوک نبی علیہ السلام نے رسط با مرارا دیتا بیا به وطن دا حسر ملازمت کئی دا آغا دروغ تا بر اشتیار ہوئی دا ته صفانه باندې د جنت دی حرام دی ندې زمانه دې نه نه څه کوي څو چوکې تاسو د زمانه نه دی ان نه څه کوي او ته باندې زماده حوزه کوثر په ګوتن هر انسان له څه کوي باځي کسان داسي دي سو ګوره پښ د شراب په کارخانو کې نو کړه سو په داسه ټولو کې ملازمت کوي چې پاغي کې دا شراب تقسیم او سوک سکی دا ٹولی غلط دن دی دی غلط نو کری دی قرآن پا دی باندی رد کئی او تمام مسلمانانو تدا خبر کئی چی گناہ با قلم نکوئے او دبل سر با پا گناہ کی مددم نکوئے اغلر خوپی دی چرا کارخانی نشتا دی شرابو او ندا زوٹلشتا دا قاتلان سوک را خلاسی قاتلان پسی سوک سی دا قاتل چې تر اخلاص کې تا چې دامن دې تړلې واري سره پاره دی واري تا څوک یو کپد دی او ما په ډېر لوی کار کو فلانې له می ضمانت وکړ او دا دل ته نور خدای وال چته قاتلی قاتل یې کړی وي دوی سي پاره وای چې دې خدای اخلاص کې لکه کار زمونږ سره چې خدای اخلاص کې دل ته بل مړ دوی له قتل کو دا ضمانتونه ممانتونه شو پام کوي ازنا تاسو دا کار خیر وګڼای قاتل دا خاص کې د لبل د بل په خپل کې مچانو باندې دا چا کړی دی د زناکار د ډاکوانو دوی د پاره دا مرسته دوی د منډه سو کوي دا اسمان نه ملایکی راځي الله تعالی وی ګناه باندې کوي او نه به ګناګار سره مدد کوي ګناګار سره مدد نه کوي ګناګار سره به مدد هم نه کوي او سړی د پوډر راخکی تسمه حرام کار دے شراب راکی او تد آغا سر تاون کے خطان گرے پام کو میں دا بیان اللہ تعالیٰ کر او ددین رسطو حضرت موسیٰ علیہ السلام سنگ لارو مدین طرف تا لارک سوشو علت سوشن انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ هرکلا چې ورسید موسی علیہ السلام اشدہ زوان خپلتا زوان شو دیر شو کال ته ورسید نوجوان شو واستوا برابر شو استوا وی لیکيږي یعنی خج په خپل قدمونو سره مضبوط دريږي اصل دوړو په منځ کې فرق دا دی چې اشد وی لیکيږي هغه عمر تا چې دیر شو درې دیر شو کال په دې منځ کې دا او استوا وی لیکيږي چې سړی د سلويختو کال عمر ته ورسید تردی پوری دکی طاقتو نرازی عقلی پخیگی عرص کیگی بیاد آگی نورس زمانہ دے انحطاط شروع شی بیاد کمزور دے خود دلتا دا مانا دے استوا دا مکر جی سلوی اخکارو تو رسی اللہ خو مصر کے سلوی اخکار باق مددتا نبوت ملاوی گیا خود مدین نرازی مدین کے لسکالا تیرے مانا عام برابر شو صحیح نوجوان شو آتے نامو اللہ تعالی ورک منگتا حکمن فود احکام دنیویو و علم و فود احکام اخرویو دنیوی سمر احکام دی داغی پو اللہ و ایمان و غرکلا او اخروی جو سمر احکام دی داغی پو ایمان حکم دلتا پا مانا دا فرق سر دا پمیز دا حق و دا باطل یعنی دا خواه و دا بد او علم پا مانا دا پوی دا دین سر دا دویم ایمان عقل سلیم و فهم سلیم و غرکا اللہ تعالی و کذالکا هم دارنگی نجزی سیلور کو منگا المحسنین خیستا عمل کو انکو تا اغیل دا سی بدلی ورکو سیلی ورکو جزا ورکو انام ورکو دا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام زوانی اس دا دین عرصو مسائب سرازی راغے میں سب کو دا بہر دا غیب دو جی آتا سواقے آپ دا سی چرک تلو او یاد آدھا چی موسیٰ علیہ السلام دوی تا دا اللہ وحدانیت بیان کرنے دی بیا مخالف شو بارن بیس دیارا ودخل المدینه تا داخل چې حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام د مصر تا مراد مدینی نه دلته د مصر دا خار دی چرته په چکر ته لول کا بازی روایت کې راضی مفسرین کی بیا راغی تا دا دې متو جی بازو کړي علا هی غفلتن په هغه وخت چا کې د بے خبرای کې چې داخل بے خبر وو جو حضرت عبد الله بن عباس ما هم سنیا دی خود ته مراد نه د گرمی وخت تغرمی وقت و خلق و قیلولک و لعرام اکو دے گرمائی کتا سوکو رہے بار سوکتا لینا سوکوینا من اہلیہ پا وقت چاکے دے بے خبرائی دا اہل دے کلی کیچے دے کلی کمالو نا خبرو غفلت کے پراتو دے راگے دا سے ایس سوک نیشتا دا دوک اسان دے گو رہے فوج رفیع بیائی مند پری مصر و پری خار کرا جلینی دو تن سڑی یقت تلانی چی او بل سر جگڑ کولا اقتتال پا مانا دا تنازو سر دے نزاد جگڑ سر جگڑا کئی شور دے ہو بل حاضا من شیعاتی ہی دائیو کس دادا ڈلی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بنی اسرائیلو یو خاری ملے غنطو خطرخ کی شرم سر و حاضا من عدوی ہی او دائیو تند دشمندن نو قبطیانو کیو پاس سمید آیا تباق تیرے چاد فرعون لنگری ایو گیڑے رو تلدے دے دوں آہا بنو اسرائیل پاو دے گیڑے ہو جیسے من تلدہ سیر تلدے دے پاو سیر ہوئی شو مانا دا سے درون گیڑے آہا بے راشد اپنے دا پاردی کم بخن مخلاص کر فستغاسہو امداد غطر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اللذی حرکس من شیعاتی ہی چدہ دلے دے دنو علی اللذی پا مقابلی دا حق کس کے من عدو بھی ہی چغد دشمن دے دنو چی دا قیبتی میں ٹکئی وقتی رسی ایسی سی سر نرالا چڑھو جو کڑے گا فراشا دے دنم اخلاص اگر دے لکا سمشد سڑی بچے شا او دا ظلم کہ دا دم را پان دے تو دا دم را لوے خاٹے دا سانڈا میں رسل دے دیونا کر اس پا دی خوارنگلی بانے داولے نا خوارنگلی داولی شا بے پتایا اوڑا میں خب ماں باندے نشی ہو رہی ستا پندون نو رہی چلے صبری دنو فوا کزہو سکھو لدا سے اور کر دیتا پارا نا چنے مڑشی اسا منگ استاد پا بل سدی زی کی ہاں بلا بل ٹکے کر ہا سکھو لدا تیرا خرش معلوم ہے شو دا خبرا چی امداد کول دا مظلوم سرا دا پٹول دینوں کی ضروری مسئلہ توازی مسلم اسلام خبر آنا کافر بھی کی یہودیت بھی کی عیسائیت بھی کی نوری بلا گانی بھی خو مظلوم سر کو مدد کی مظلوم بخلاصہ کارسو فقضا علیہ پختو کے معنی ختم ایک جون داغا آسی خفلہ معنی خدا رہا چھے بس پورے ایک کار داغا پورا کل کار بارت تلی چانہ دا ختمولو دی جون بس جسو کی اور کرتا شیعہ غزائی کالو لے کنا کرتا مرشو چمر جن موسیٰ علیہ السلام خدے و جنا قالوی حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر من عمر شیطان دا عمل دا شیطان پختوں کے معنی دا شیطانی حرکت ہر کلا چی دا سی کار پر نتیجہ بانی شیطان کو شرک چی دا سی کار پر نوشی سڑے مرشی لوی تماشی آسی دی سخل چالر اخلاسا کنا دو قومون بیا جنگی گی ہر کلا چی دا سی کار پر نتیجہ بانی شیطان کو شرک دا دیو جنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نسبت دا دی شیطان تک سو خدو رکھ لی دا عبارت تیری چانا چی دا فما گناہ ہو حاضا منہ مالی شیطان با مہارا ترجمہ دا زمانہ گناہ اور نسبت شیطان تو لکی دا دیو جنا جتا سمیں دا دا سکار پر نتیجہ بانی چی اس پر اس تو سکھی گی شیطان پاجر خوش انہو عدوون پتا کی گزارا دا شیطان دا دشمن مظلن اور دارنگی سے شیرے غلطے کیا چون کے مبین اخکار دے انسان غلطے کے دا شیطان چی شیطان دشمن دے بس ٹک شو ہوں زمیر شیطان پر آجے شیطان سے شیرے دشمن دے غلطے کی سڑے چی اخکارا یا انہو پتاکیق سرا دا قبطی ہوں زمیر بیا قبطی تر آجے چی دا خود دشمن ہو یقینا دشمن خود دے اور غلطے کیا چون کے لگا کم وقتا خوزا کنا دا گیرے لکم کا اور غبل دی جوڑ کرے دا کار خوش دلتا دا خوب زیب رہا اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیتا گناہ ویلی بھی دو توجیحات تا اس تموکلو یو قولی مو آدھاوا یو عملی با او بلا دادا چی بغیر دے ازن دا اللہ تعالیٰ نا دا کار دو دن ہوشے ہو تر اس اللہ ورد اجازت مو کرنے شریعت را غلی چالت ازاو دا کسان والی پا دیئے تے بار سرے دیتا گناہ ویلی دے گناہ ہوگا ملا نفس اللہ مرکی دا گناہ ملا قال حضرت موسیٰ علیہ السلام رب زمان ربا انی ظلم تو نفسی مازیاتے ہو کو پزان پل ظلم نسبت ہوئی گوڑا پیغمبران نم گناہ کی گی ظلم ہے دلتا ددی میں دلتا پوری تحقیق کو کچھ پتا گئے تھے بار سر حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتا دا نسبت کړی دی ورنه دا ګناه نه دی ګناه کبیره قطعا نه ده حسنات الابرار سیئات المقربین یو مسله ده یو سړی اوچت مقام دی بیا په لږ عمل باندې اکتفا کول دا د لپاره مناسب نه دی یعنی اسانه پښتو کې مثال در کوم یو سړی لس رکعت نفل کولی شي او دې دوه رکعت نفل کوي او دا نور نه کوي نو دا ګناه د ده په نسبت ګناه چې هلکه الله درکړي د لسو رکعت طاقت یې خدای هغه وکړه او یو سړی دوه رکعت کولی شي سیوا نه شي کولی هغه دوه وکړه دا هغه لپاره بیا څه شی دی لوی عمل دی که لوی عمل نه دی دکړ دوه رکعت دین کوي دین کوي خو دکې الله استعداد سیوا یې خدای چې دې صرف دوه رکعت باندې اکتفا وکړي نو دا مناسب نه ده د سره او دې بل تنګ کې دغه کا دوه رکعت طاقت یې چې هغه وکړه هغه دغه سره مناسب ده دې ته ویل کېږي دا یو آسان مثال ده د دې تشریح ده د حضرت موسی علیه السلام نه پکارو چې او قابل کا اخو دی کا دا سې نسبتونه کړه بل سره فاسین قبطی او کافر او په دغه اعتبار چې مال خدا پکارو ما داسې نه کړو ځکه ځان ته نسبت دي ظلم کړي دا ظلم نه نشته فغفر لي خدای معافي او کې ما تا فغفر له الله تمافيو کې څنګه معافيو کې دغه پیغمبر نه دي جبريل الله چې تماف نه الهام ورته الله تعالی او کو الهام سره ورته معلومه ځکه انبیای کرام د نبوت نه مخکې په مرتبه د ولایت کبرا کې انه فتا کی سردا الله تعالی هو الغفور بخون کی رحیم مهربان دی اوس حضرت موسی علیہ السلام سوئی قال رب او حضرت موسی علیہ السلام چه زما رب بمان انت په سبب دی چې تا احسان وکړی یا ما باندې ما پر دې ډیر احسانات کړی دي فلن اكونا بالکل با نگر زم ظهیرا مددگار دی مجرمین د ګناګارانو دا کو اوس چې څنګه ما دې قبطی دا سالمو مجرمو ګناګارو ما مدد نه کړی اندره لپاره الله تعالی بالکل د مجرمانو مدد کو نه کو په دې سره پښتو کویږي د آیت کې سفارا لا چې د مجرم مدد به نه کوي او نن ټول ولې لا قاتلان دا تا خو لیا دي قاتلان دا زنایان چې دا سې دي خلک ټول ولا منډي وي کدا غدا مناسب کوي نو سې پرې نه سړي پرې دې چلته پروتي او جدا نور ني سي او لال تر ورته وي خلاص نه کړم په کپړای در لدا شو یا ټول منډي وي خانانو منډي مو پریدی چی پکی پروتی ارسو چی زوی دیولی نی پریدی چی پکی پروتی دولی جرم دی مر اخلاسا تاسو دازی مر اخلاسا انسو جیوانی دی بی آگا سپایان خو سم سڑی چاپی کئی بیا بسو پی خیر دی مالی و در را که خوزی دی نمول کن تاسو ایر اخلاس کن او یسی را پسی را زیر اخلاس ای فلن اکونا بلکل نگر زمز زهیرن مجرم دا مددگار دا مجرمانو دیم کنو نو کری نکوم انشورنس والا نکوم او دی چاگه شپارسونو دا پارسونو جوڑی کم داری شتنو دا پاری جن نجوڑی کم تاسو مې جنډان دي تا خدای واري خدای واري دی رکه 50 روپے به